Wśród tytułów dwa, które zachowały się w archiwach. Elenaj i Dodaj Czadu. To był Tomasz Stańko ze swoim kwartetem w składzie, także z Janem Hammerem na fortepianie. A skoro przypomnieliśmy Jana Hammera, to przypomnijmy też muzykę, którą tworzył w czasie swojej oszałamiającej kariery. Najpierw mega światowy przebój z serialu telewizyjnego, a potem trochę znacznie bardziej poważnej muzyki.